जैसी भावना तैसो ही फल हो। बड़ी सिद्धांत की बात है। वासुदेव सर्वम, एक चमत्कार की बात दिखती है। जो वस्तु हमारे को प्राप्त होती है उन वस्तुओं को हम जड़ कहते हैं, परंतु उनकी एक विलक्षणता देखी है, उन वस्तुओं में ममता ज्यादा रखता है और दुरुपयोग करता है, उनके पास वस्तु में कम आती है और दुरुपयोग नहीं करता, सदुपयोग करता है और ममता नहीं रखता है, उसके पास में वस्तुएं खुली आती है। वे वस्तुएं आने के लिए लालायित रहती है, अपने मालिकों में ऐसा भाव पैदा कर देती है वस्तुएं कि जिसमें उनके पास भी पहुंचती है। तो सदुपयोग करना और ममता न रखना, ये अगर किया जाए तो अपना कल्याण होगा और कमी रहेगी नहीं। ममता कृपणता ज्यादा रखने से ही वस्तु में कम आती है। धनी आदमियों के पास में धन होता है, वे कृपण होते हैं, परंतु वो धन उनके काम नहीं आता। और जो कृपणता नहीं रखता है, उदारता रखता है, सबके सुख पहुंचाता है, तो उनके पास में वस्तुओं कमी नहीं रहती और वस्तु में प्रसन्न रहती है और आदमी भी प्रसन्न रहते हैं, सज्जन भी प्रसन्न रहते हैं। और कृपण के पास रहने में लड़का लड़की भी नाराज हो जाते हैं और वस्तुएं भी दुखी हो जाती है। इस वास्ते उदार भाव रखना है। ये उदार भाव में ही कर्मयोग होता है, कृपण भाव में कर्मयोग नहीं होता। कर्म किया जाए उसका योग परमात्मा के साथ होगा, तो परमात्मा तो योग तब होता है जब उदार भाव होता है, दूसरों का हित चाहता है, दूसरों के दुख से दुखी होता है, दूसरों के सुख से सुखी होता है, वही कर्म योग ठीक होता है। दूसरों का दुख उसको सताता है, अपना दुख उनको दुख नहीं बनता। जिसके हृदय में दूसरों की पीड़ा और दुख देती है, उसको अपनी पीड़ा से दुखी होना नहीं पड़ता। दूसरों के सुख से प्रसन्न होता है, उसको अपना सुख भोग करने की आवश्यकता नहीं होती। विश्वास से वस्तु में अपने मिलती है यथा योग्य। बड़ी समझदारी पूर्वक ठीक खर्च करनी चाहिए, दूसरों के हित में लगानी चाहिए, क्योंकि जितने हैं वो छोड़ करके मरेंगे तो निर्वाह मात्र हमारे लिए भी हो, निर्वाह मात्र दूसरों के लिए, जितनी शक्ति हो उतना, ज्यादा भी नहीं और कृपणता भी नहीं, तो सबको सुख पहुंचे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, ये भाव बहुत बढ़िया व्यापक भाव है। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, किसी को दुख न हो, कष्ट न हो, ये भाव साधक के लिए बहुत ही उचित है। ये सबके लिए भाव है, ये मनुष्य मात्र के लिए है कि भगवान को तो याद करे, दूसरों की सेवा करे। ये दो काम खास मनुष्यता के है, ये अगर नहीं करते तो मनुष्यपना ही नहीं है। पर साधक के लिए तो विशेष ध्यान दे रहे हैं तो भगवान को याद करना, सबकी सेवा करना, सबकी सेवा करना ये कर्म योग है, भगवान को याद करना ये भक्ति योग है। तो भक्ति योग, कर्म योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये मिलते जुलते रहते हैं। कर्म योग के साथ भक्ति साथ ही मिलता है, ज्ञान के साथ ही मिलता है। इस वजह से सबका उपकार करना, सबका हित करना, सर्वभूत हिते रता, दूसरों के हित में जिसकी प्रीति है, प्रसन्नता जिसकी दूसरों के हित में है, किसी का भी कहीं हित अहित हो जाता है तो दूर बैठे के संतों के मन में विक्षेप होता है, कभी किसी को दुख ना हो, सभी सुखी हो जाए, कोई दुखी ना रहे, ऐसा भाव होता है। वो विक्षेप नहीं जो दुखी कर दे, वो नहीं, दूसरों के हित के लिए दुख होता है, वो सुख से बड़ा ऊंचा होता है, उसके द्वारा बड़ा हित होता है दुनिया का स्वाभाविक ही। इस बात का कि मक्खन के सामने कहा संतों का हृदय, तो कहा कविन पर कहे न जाना करा आया नहीं, निज परिताप द्रवे नवनीता। मक्खन तो अपने में ताप लगता, द्रवित होता है, संतों का हृदय दूसरों के दुख से द्रवित होता है, तो दूसरों के दुख से द्रवित होता है, उनको खुद का दुख भोगना नहीं पड़ता। दूसरों के सुख से सुख तो सुख की सामग्री भी उनकी जरूरत नहीं रहती, सुख भोगने की जरूरत नहीं रहती, सुख सामग्री जरूरत नहीं है, तो दूसरी प्रसन्नता से उस प्रसन्नता मिल जाएगी। वस्तुओं से सुख मिलने वाला तुच्छ होता है, दूसरों के सुख से सुख मिलने वाला महान होता है। दूसरों के दुख से दुख मिलता है, वो दुख बड़ी भारी जागृति करता है, उन्नति करता है, कल्याण करता है, हृदय उनका कृपालु होता है, दयालु होता है, कोमल होता है। इस वास्ते वज्रादे भी कठोराणी, हृदय उनका बड़ा वज्र से भी कठोर होता है, मृदुरे कुसुमादे भी वो कोमल होता है, पुष्प से भी, मानो अपने में दुख आ जाए तो उस क्षण में वज्र की तरह होता है, दूसरों का दुख सह नहीं सकता, इसमें कोमल होता है, पुष्प की तरह होता है। जैसे बीमार होता है ना, हाथ खराब होता है, हाथ के पीड़ा हुई तो उस हाथ को छिपा कर रखते हैं, इस हाथ से चलते हैं। इस तरह से दूसरे आदमी उस सह नहीं सकते, उस संत महात्मा सहिष्णु होता है तो दूसरों के सुख के लिए अपने दुख हो जाए तो उस दुख में बड़ा आनंद रहता है, दुख में आनंद, सुख में आनंद, अनुकूलता में आनंद, प्रतिकूलता में आनंद, जाए विद्रा के नाम ताई विद्रा ही है, जिस विधि से रखे। इस वास्ते सबका वस्तुओं का सदुपयोग करना और ममता न करना, अपनी चीज है ही नहीं, अपने को उस पुस्तक धन से धनी माने नहीं माने, अपने को ये धन तो भगवान, मैं धन थोड़ा ही हूँ, धन तो भगवान है, तो अपना अकिंचन रहे और अचार है, सहना नहीं करे। ममता क्या है? प्राप्त के साथ संबंध, और सहना क्या है? अप्राप्त के साथ संबंध, ये मिल जाए ये मिल जाए उस वस्तु के साथ, अप्राप्त के साथ संबंध, और जितना जड़ते के साथ संबंध है वही जन्म मरण का कारण है, कारण गुण संघोष है, सदस्य जन्म सुख उस नीच योनि में जाने में गुणों का संग ही है, तो प्राप्त में ममता ये संग है, अप्राप्त में चाहिए ये संग है, तो ये जन्म मरण का कारण है। ये जो मिलती है बिछुड़ने वाली है, उन चीजों को अपनी न माने, ये भगवान की है, मेरे को दी है उदारता के लिए, अपनी उदारता बनाओ और दूसरों की सेवा करो, और भगवत बुद्धि से करो तो पूजा करो, तो भगवान दी हुई चीज है भगवान की पूजा के लिए, पूजा करने के समय भगवान साकार रूप से जनता रूप से आएंगे, मनुष्य मनुष्य रूप से आएंगे, तो भगवत बुद्धि से पूजा करो, जनता बुद्धि हो तो सेवा करो, सबकी सेवा करो, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपनी सामग्री के अनुसार उस सेवा करो, सुगमता से कर सके उतने कठिनता से नहीं, सुगमता से उतनी से कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते सबके लिए हित की बात मनुष्य चाहिए मन में, सर्वभूत हिते रता, सगुण की प्राप्ति में निर्गुण की प्राप्ति में भी ये बात आई है, सबका हित हो, हित में प्रीति है, करने की बात इतनी आग्रह की नहीं है, क्योंकि हित में प्रीति होगी तो अपने पास वस्तु उनका जरूर सदुपयोग होता होगा ही, क्योंकि मनुष्य अपने आप को सुख चाहता है तो अपने सुख के लिए वस्तु खर्च कर देता है, रुपये खर्च कर देता है, इस वजह से दूसरों के दुख से दुखी होने वाला का हृदय ऐसा हुआ तो वो दूसरों के हित में सत ही कम करेगा, अपनी क्रिया भी दूसरों के हित के लिए होगी, वस्तु में भी हित के लिए होगी, तो अपने शरीर का वस्तुओं का बड़ा सदुपयोग हो जाएगा, तो सार्थकता हो जाएगी, और जो अपने लिए वो निरर्थक हो जाएगी वस्तु, अपने काम थोड़ी आती है और ज्यादा रोक रखता है तो वस्तु नाराज होती है, इस बात तो उसको भी कठिनता से देखती है, नहीं तो सुगमता से मिलेगी, सुगमता से मत मिलो, अपने क्या अपने पुस्तकों में वस्तुओं के अधीन थोड़ा ही अपना जीवन है, अपना जीवन तो भगवान की कृपा से भगवान के अधीन है, इस वास्ते वस्तु में जितनी मिलती है उनका बड़ा सदुपयोग करे, मुख्य बात है दुरुपयोग न करे, सदुपयोग थोड़ा हो तो कोई हर्ज नहीं है, दुरुपयोग बिल्कुल न करे, दूसरों के दुख में कारण न बने, दूसरों के अपमान में कारण न बने, दूसरों की निंदा में कारण न बने, दूसरों के कष्ट में अपने कारण न बने, दूसरों के हित में कारण बने, कोई भी ऐसे ही दुखी होता है तो अपने दुख दे दिया, पर दुखी है तो दुखी देकर कृपा करुणा आनी चाहिए, सतर्क मित्र करुण ये भक्ति के लक्षण बताए, तो ये लक्षण होने से ही वो कर्म योग होता है, भक्ति योग होता है, कृपा रहनी चाहिए हृदय में, स्वतः स्वभाव हृदय कोमल रहे, तो साधक मात्र ऐसा होता है, कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, सबके लिए जो पारमार्थिक उन्नति चाहता है उसके हृदय में दया होती है, कोमलता होती है, सबकी हृदयता होती है, इस वजह से संत महात्मा सब अच्छे लगते हैं, अपने लगते हैं, जैसे अपनी माँ अपनी अच्छी लगती है तो माँ हित करती है, इस तरह से संत महात्मा भी माँ की तरह होते हैं, क्योंकि सज्जन कहते हैं संत महात्मा भगवान दो बिना स्वाद हित करने वाले हैं, उनमें संत महात्मा तो माँ की जगह है और प्रभु प्रभा तो पिता की जगह है, तो पिता करना बर्ताव कर लेता है पर माँ करना बर्ताव नहीं करती, जहां तक कृपा रहती हो, कभी ज्यादा शरारत करता है तो थोड़ा बहुत धमका दिया परंतु फिर भी कृपा विशेष रहती है, एक पिता है जो शिक्षा कर उसको अच्छा करना चाहते हैं, तो इस वास्ते माताओं का हृदय कोमल होता है, ऐसे संतों का हृदय कोमल होता है, नम्र होता है, सरल होता है, हृदय बना होते हैं उनके हृदय में हृदय सता पड़ी रहती है, हृदय जैसे भगवान कृपा के भंडार है, इस वजह से उनमें भी कृपा रहती है, दया रहती है, दूसरों की भावना रहती है, इस वास्ते साधक मात्र को भोग का त्याग और दूसरों का हित, ये दो चीज रहनी चाहिए, हृदय सबका हित कैसे हो, अपने हित में के हेतु बने, दूसरों के हित में दुख में हेतु न बने, जहां तक बने सबको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, सब भगवान के भक्त कैसे हो जाए, सब तत्वों के जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सब योगी कैसे हो जाए, ऐसा भाव उनके भीतर रहे और भगवान के प्रति ये सब महाराज कृपा करो नाथ आपके में प्रेम हो जाए, आपको भूलो नहीं, ऐसे चलते फिरते भी हरदम कहता रहे, नींद खुले तब से लेकर शुरू कर दे, मिनट दो मिनट चार मिनट वाली हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, ऐसा मन से कहता रहे, जवान से नाम जपता रहे, ऐसा जीवन बिताया जाए तो बहुत जल्दी उन्नति होती है, वर्ष लगते हैं उन्होंने महीनों में दिनों में हो जा काम, पर भाव तो ये भाव रही है कसम सुनी हो, अपनी शक्ति दूसरों के हित में लगाने में ही सफल है, अगर दूसरों के हित में नहीं लगेगी तो अपनी शक्ति क्या काम आएगी, धन संपत्ति बहुत है, दूसरों हित नहीं किया तो छोड़ मरेगा ही, तो कोई प्रेत बनेगा, कोई सांप बनेगा, उसमें मन रह जाएगा। और दूसरों के हित में कर तो कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। तो सर्वे भवंत सुखी भाव चाहिए, सब सुखी हो जाए, कोई दुखी ना रहे, ऐसा भाव चाहिए अपना। और भाव में कौन से पैसे लगते है भाई, कौन सा परिश्रम पड़ता है। अगर बनाई है भाव तो शुद्धि बढ़ाओ, निर्मल खराब बनाओ क्यों बनाओ, खराब बनाओ भाव जिसके दुर्गति भी होती है। अभी जैसा भाव बना उसी अनुसार भगवान जूनी दे देंगे, जन्म दे देंगे वैसे ही। तो मनुष्य का काम ये नहीं कि दुख देना, मनुष्य का काम हित करना। ते प्राप्त में वह सर्वभूत हिते रता रहती होनी चाहिए, प्रीति हित में, सबकी हित में प्रीति हो, प्रसन्नता हो, तो भगवान को प्राप्त होते। क्यों भगवान सुरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वावान शांति गच्छति, मात्र प्राणी के परम सुहृद है भगवान। उमा राम सब हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को राय, राम जी के समान, राम जी के भक्त राम जी के स्वभाव वाले होते। भगवान का स्वभाव ही तो भक्त में आता है, भक्त की खुद की निजी संपत्ति थोड़ी है, भगवान से आई हुई है। तो आई हुई बिछड़ने वाली ये दूर बात है, इसमें आयु रहेगी नहीं, ये रहेगी नहीं, चल जाएगी। तो दूसरों के हित में जानी चाहिए, इस वास्ते जितनी चीजें मिली है वो आपके पास रहेगी नहीं, रहने वाली है नहीं, रहेगी रह सकती नहीं, आपका है ही नहीं, रहे कैसे। आपके पास विश्राम लिए आई है तो मौज से भजना भजन करो, अच्छे काम में लगाओ, दुर्दियों को मत करो, खराब नशा पता आदि में लगाना है, दूसरे दुख देने में लगाना है, ये बहुत बड़ा दुरुपयोग है पैसों का। पैसे के बल पर कहता है था तो मेरे साथ ऐसा कहते देख मैं क्या तेरी खबर दूंगा, ऐसे कर पैसा दूसरों में दुख में लगाता है, दूसरों को कष्ट लग रहा पैसा लग जाए, पैसा भले ही खर्च हो जाए पर दुख पहुंचना चाहिए। अरे भाई वो दुख तो तुम्हारे दुख की तैयारी है, दूसरों को दुख देने वाला आदमी सुखी नहीं हो सकता, वह आता है एकदम सुख होने का, परंतु विधान नहीं है कि दूसरों से दुख देने से दुखी हो जाए, नहीं तो चोर है डाकू है बड़े ऊंचे आदमी होने चाहिए। वृत्ति सबकी सेवा करने की, सबको सुख पहुंचाने की, सबको आराम पहुंचाने की, तभी तो सर्वभूत हिते रहता होंगे, नहीं तो कैसे होंगे। तो हर समय सावधान रहे, किसी को किंचन मात्र में दुख न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, बड़ी सावधान डरते रहने का सावधान है। सावधानी साधना है, हरदम दिल में जागृत रही है बंदा, ये तो प्रीत हरिजन से करिए पारी हरिये दुख धंधा, दिल में जागृत रही है बंदा, जागता रहे। यहाँ हम आए हैं यो रहने के लिए नहीं आए हैं, इधर शरीरों को तो खेत खेत है, खेत में आराम कर नहीं जाया करते, तो इसलिए से आराम शुभ हो गए अब नहीं है। सबकी सेवा हो जाए, सब प्रसन्न हो जाए, सबका हित हो जाए, सबका कल्याण, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान के प्रेम भक्त हो जाए, इसमें क्या कष्ट लगता है। पर भावना शुद्ध हो जाएगी, भावना शुद्ध होने से यो यद्धा जैसे श्रद्धा वाला है वो उसका रूप है। तो भावना शुद्ध होने से आप शुद्ध हो ही जाएंगे, संदेह ही नहीं है। भावना तो स्वभाव तो पूरा बना है, वो स्वभाव से हो जाएगा, अपने आप को भगवान का अर्पण कर दे। जरा मन मोक्ष आए माम आश्रित प्रभु के चरणों का आश्रय लेके यत्न करे, जिस जहां जैसे भगवान को याद रखे और भगवान का नाम ले कीर्तन करे, भगवान की बात सुना भी आपस में भगवान की बात आई श्रवण मनन हो, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, अमूल्य बात है। हरे को हित करना, हरे का हित करना, सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, सदैव अपना मनुष्य मात्र की बात होनी चाहिए, हित नहीं करता और भगवान को याद नहीं करता, वो मनुष्य रूपे मृगास्त्र, वो मनुष्य रूप से पशु है, मनुष्य नहीं है। दो बात ही नहीं है, भगवान का भजन नहीं है या दुनिया की सेवा नहीं है, दूसरों का हित नहीं है, तो वो संत क्या हुआ, वो साधक क्या हुआ। तो साधक के द्वारा स्वतः सबका हित होता है और दूसरे भी साधक बनते हैं, क्योंकि हित करने की भावना होने से साधु बनाया जाता है, स्वार्थ की भावना होने से क्रूर बना राक्षस बनाया जाता है। तो क्रूर भावना से भावनी चाहिए, हित का भाव चाहिए। हित करने में कभी क्रूर का प्रसन्न प्रदर्शन करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, कभी सच्चा भी हो जाए तो कोई घबराना नहीं, अपने सबका हित करना है। सर्वभूत हित रहता ऐसा होकर बर्ताव करना चाहिए तो मानव शरीर सफल हो जाए, नहीं तो भाई मनुष्य ही सफल नहीं होगा। पशु की तरह खाना पीना ऐसा आराम सोना जगना वैसे करो, तो पशु की तरह करने वालों को भगवान फिर मनुष्य जन्म के बाद पशु बनाते हैं कि स्वभाव तो तेरे बना लिया, थोड़ी मैं बदल दूंगा, नहीं तो ऐसा दुखी मुझे अवश्य शरीर ऐसा होने पर। तो भगवान ने शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए दिया है, जन्म जात अधिकारी है परमात्मा प्राप्ति का बिल्कुल। इस वास्ते तन कर मन कर प्रसन्न कर दे तन काबू दुख तुलसी पातक दर्द है देख तुझके मुख और हित रहता के नहीं क्या हित रहता है, हित में रहती है सबका हित चाहते है। अरे वो अनुभव की न राम, राम जी के भक्तों में राम जी की आना चाहिए, राम जी ने अरे के बैरी का भी अहित नहीं किया, बड़ी ऐसी बात है, मार दिया दर्द से अहित नहीं किया, वो तो उसके दोषों के कारण से, जिस दोष दूर गया तो मारेगा नहीं। तो ये संतों में भगवान में अंतर है, संत लोग मारते नहीं, वो धीरे धीरे निर्दोष बनाते हैं, और भगवान कारचार कर देते हैं फिर निरोग बन जाते आप ही। इस वास्ते डरते रहो जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार समय चलेगा होते सा हानि तद्भत छिद्रम सा चांद जड मूढ़ता यन मुहूर्त मुक्षाम भी वासुदेव न संदेश। तो वो नीच है, वो नाद है, वो मनुष्य आशीष को त्यावा है जिसके द्वारा दूसरों का हित नहीं होता। तो हित होता है उसमें सब भला चाहते हैं, भला होता है उसका, सबके द्वारा पूजन होता है, वो सबसे आदर नहीं होता है, साफ अनादर नहीं होने पर भी। इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो, भगवान को याद करो, भगवान से ये कहो बार बार दिन में 5 बार 10 बार 20 50 100 200 बार हे नाथ भूलू नहीं, नाम जप करता रहे देखा हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ आप याद दिलाओ, मेरा स्वभाव भूलने का हो जाए, हे नाथ कृपा करो, ऐसे स्वभाव को निर्मल बनाओ और भगवान का केंद्र बनाओ, भगवान का निवास स्थान, फिर मौज ही मौज रहेगी, आनंद ही आनंद रहेगा। मनुष्य जो दुखी होता है वो दुखी और दुखी करता है, दूसरों को दुखी करने से दुखी होता है, दुखी होकर ही दुखी दुख और दुखी करता है, जो किसी को दुख नहीं देता वो दुखी होता ही नहीं, नहीं तो उसके ठीक है फिर कैसे दुखी होगा, नियत गड़बड़ने से ही बालक बिगड़ता है, तो नियत कुसंग से होती है। अच्छे संग में रहो, बालकों को अच्छे संग दो, आप भी अच्छे संग में रहो, संयम में संग में रहो, संग भोगी के संयम नहीं, भोगी के साथ रहने से तो अन्याय होता है, अन्याय अत्याचार होता है, अनर्थ होता है। भगवान के भक्तों के पास रहो, भगवान के तीर्थ उनमें रहो, भगवान के गुण गाओ, भगवान के चरित्रों को याद करो, भगवान के नामों का गुण गाते हो, मौका है समय चूं की पुण्य का पछता नहीं का वर्षा जब कृषि सुगा सबका कैसे हो, सोचे तो यही सोचे सबका कैसे हो, करे तो ऐसे ही करे, विचार कर तो नहीं करे, कोई पूछे तो ये सम्मति देवे कि मैं सबकी सेवा करूं, सबकी सेवा करो, अपने जितना हो सके बड़ों की सेवा करो, छोटों की सेवा को पालन कहते हैं, बड़ों की सेवा को सेवा कहते हैं, सेवा कर लो, पाप करो, सर्वभूत हित का प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबका वास्तव कैसे हो, ऐसे समझ के विचार करते शुद्ध महात्माओं की ऐसी बातें सुनी है मैंने। तो ये स्वभाव अपने में लाना है, साधक मात्र के लिए बड़ी काम की चीज है। ये सामान्य धर्म है, किसी से जाति का भेद किया नहीं है। जैसे भगवान को याद रखते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, बार बार याद दिलावे और अपने ढंग से काम ठीक करे। मनुष्य धर्म में जल्दी बाजी कल्याण हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीज है इसमें, ये मनुष्य की खूबी है, जिसमें सब सामग्री तैयार है। इस तरह से हरि का हित हो ऐसा काम करो। नारायण नारायण राम राम राम राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 23 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।